Egun honen zure guzieri. Egia erran, tratatu nahi nuen lehen gaia, originaltasun handian Ukrainako inbadizioa zen eta partikulazki Europaren agapostu historikoa. Baina astelen egun bukaeran, enbataren berri gutuna mailez jaso dut eta sorpresa handirik gabe, eien betiko nabardura famatuarekin, eien betiko ziurtasun handiarekin, iztegi martziala hor dugu. Traizio hitza. Epaileak, ezagutzen ditugu, beti berak, ekologian genituen, bakearen agintzaile eta guai, etxebizitzan atope. Behaz, nor dugu juda, ta zen bekatuaren zat. Hor dugu esenago jauna, endaiako auzapeza sozialista bai, hiru aldiz azpimarratua, simpleki ola omen gazteri guzia, ta klase errikoi guziak traitu ditu. Zeren eta larun batuntan elkarguan bozkatuko den konpentsazio deliberazioarekin ez duelako bat egiten eta barkatu bai bere arrangurak adierazten dituelako. Horra, gure eztabaida publikoaren egoera tristea, maleruski zonbatzuen gandik, diabetua, ez dea errespetu zentzuten al, hautetxe esperimentatu baten iritzia, bere hiriaren soziologia untsa ezagutzen duena, ta bai, ikusi segiro den gaur egun kuraiaz beterik, diabetikien egoera aipatzen du, simpleki. Lehenik, ez dira hurbileko diabeak penalizatzen denak saskiberian botatuz. Bigarrenik, olako neurriak aplikatu diren beste ere muetan, Bordalen, Parisen edo Zermalo, urruntasunarekin, ea urte osoko alokazioak azkarki berriz heldu direa. Horra, pausaturiko zentzuko galderak, ene ustuko bai, agapostu zintzuekin erantzuten aldirenei. Ta ez, txipik erian berriz ere bai, onvilipand, traizio, punto. Aldiz ondoan eskerrak, spitzprefetak, puntuz-puntuz, errespetuz, ea txe baien sei proposameneri, erantzuten duelarik, horra jarrera errepublikanoa. Aldiz, borrokak monopolizatuz, baliabideak zurokupatuz eta iritzi desberdinak sistematikoki kondenatuz, tokiko eztabaida publikoa erailtzen dugu. Mileskera arreta zentzunik eta pasa egunon,